tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Oh, no. Está a ouvir Ouro e Platina. Dat ik verlegen word wanneer ik je passeer. Je kent me niet, milord. Ik ben een stukje straat dat als het donker wordt de vensters open laat. En als je eenzaam wordt, moe van het gelukkig zijn, kom dan bij mij, milord. Dan sluit ik het gordijn. Voetstap op de gracht, een schaduw, een gezicht, een geur, een stem, een licht, en daarna weer de nacht. Sindsdien zie ik je vaak, soms ruik ik je lotion, soms zeg ik zacht pardon, als ik me illusies maak. Soms ben je met een vrouw, een roofdier met zijn buit, een koning met zijn bruid. Maar ik hou van jou. Maar daar sta jij, milord. Een man staat voor een vrouw. Het leven is zo kort. Geluk is zo ontrouw. Kom in mijn huis, milord. En maak plezier met mij. En als het ochtend wordt, is alles weer voorbij. Wie bij mij schuilt, milord, die moet gelukkig zijn. Maar nee, je huilt, milord. Doet eenzaamheid zo'n pijn? Nou, kom, milord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, milord. Kom, zing maar. Your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the with dynamite. So what do you wanna make those eyes at me for, if they don't mean what they say? They say está a ouvir Ouro e Platina. I've got heartaches by the number.